Na de preek zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 31, vers 1, 4 en 17. Gemeente, het prijskaartje dat hangt aan het eeuwige leven, dat is het thema van de preek. Een tijdje geleden vertelde mij mijn zusje, nou ja, zusje, ze heeft al twee kinderen, maar goed, het blijft altijd mijn zusje natuurlijk. Vertelde mijn zusje over iets dat ze had meegemaakt in een winkel. Ze was naar de supermarkt gegaan met haar twee kleine kinderen. Nou, wat doe je in een supermarkt? Ze had haar winkelwagentje vol met allemaal boodschappen geladen. En toen was ze in de lange rij bij de kassa gaan staan. Nou, eindelijk was ze aan de beurt. Alle producten op de band gelegd. Alles was gescand. En toen zei het meisje dat bij de kassa zat, zei de prijs. Dat is dan 100 euro of goed, hoeveel het ook geweest mag zijn. Toen zei mijn zusje, ik wil graag pinnen. Nou, dat is prima natuurlijk, dat kan. Dus pinpas doorgehaald, nummer ingetoetst. En ik weet niet hoe dat bij u is, maar het is altijd een beetje een spannend moment. Accepteert hij het nou of accepteert hij het niet? Ja, nou zei ze, dat was voor mij niet zo'n spannend moment, want ja, het was nog nooit misgegaan. Maar ja, tot op ja, dat moment, want hij accepteerde het niet. Saldo te laag. En ze dacht, och, vergeten om wat geld van de spaarrekening over te maken naar de betaalrekening. Zegt, ik schaamde me. Ik kon wel door de grond gaan. Het kassameisje dat me vragend aankeek. Twee jengelende kinderen die, nou ja, steeds vervelender werden. Een lange rij met ongeduldige mensen achter me. Ik kon wel door de grond gaan. Misschien heeft u ook wel zoiets meegemaakt. Dan weet u een beetje hoe het voelt om daar zo te staan. Maar goed, het einde van het liedje was wel, ja, dat kunt u wel raden. Het einde van het liedje was dat ze, ja, die artikelen kreeg ze niet mee. Nee, natuurlijk niet. Aan alles hangt een prijskaartje. En als je het niet kunt of niet wilt betalen, ja, dan heb je eigenlijk pech gehad. Dan krijg je het product, krijg je de artikelen niet mee. En ik geloof dat ze zelfs alles moest terugleggen. Heel vervelend. Het lijkt wel alsof het in dit gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben ook over een prijskaartje gaat. En dat niet zomaar voor een of ander willekeurig product. En natuurlijk, er zijn ook wel wat verschillen. Maar het lijkt wel alsof de Heer Jezus hier, de discipelen en alle mensen die eromheen staan en ook ons vanmorgen, het prijskaartje laat zien dat eraan hangt om eeuwig te leven, om bij God te mogen horen. En met dat de Heer Jezus als het ware dat prijskaartje laat zien aan die rijke jongelingen, aan de discipelen en ook aan ons, stelt hij ons als het ware ook de vraag, wat heeft u, wat heb jij, wat heb ik er nu voor over om bij de Heer Jezus te mogen horen? Wat mag het kosten? Nou, laten we alles wat hier gebeurt maar eerst eens op de voet volgen. We zien dat Heer Jezus staat te praten met een jonge man. En de discipelen en nog wat andere belangstellende of nieuwsgierige mensen staan er in een kring omheen. En even hiervoor heeft de Heer Jezus een twistgesprek gehad met de fariseeërs die hem op de proef wilden stellen. Die hadden hem een moeilijke vraag gesteld over Mozes en over scheiden. En daar had hij de fariseeërs als het ware een staaltje van zijn kunnen laten zien. En de fariseeërs moesten het onderspit delven. En even daarna had de Heer Jezus de mensen iets heel belangrijks geleerd over het koninkrijk van God. Want toen waren er allemaal kinderen bij hem gekomen. En hij had de kinderen gezegend. En hij had de mensen die er omheen stonden, die erbij stonden, en ook ons vandaag, had hij geleerd, als je het koninkrijk van God niet ontvangt als een klein kind, dan kun je in het koninkrijk van God niet binnengaan. En ze waren weer op weg gegaan. En toen was die jonge man naar de Heer Jezus toe gekomen, was op zijn knieën gevallen en had hem deze vraag gesteld. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik doen om in de hemel te komen? Wat moet ik doen om eeuwig te leven? Het gaat dus weer over het koninkrijk van God. Wat moet ik doen om eeuwig te leven, om het eeuwige leven te beërven? Nou ja, dat is nou niet op zich niet een verkeerde vraag om je mee bezig te houden en om je druk over te maken. Je kunt met minder belangrijke dingen druk zijn in je leven. Daar zijn we denk ik wel over eens. En blijkbaar liep deze man al een tijdje met deze vraag rond. En hoe ging dat dan in de tijd dat Heer Jezus op aarde rondwandelde? Nou, dan ging hij eens bij de verschillende rabbies, bij de verschillende rabbijnen, vragen wat hun visie was met betrekking tot die vraag. Zo ging dat. We zouden misschien tegenwoordig wel van deze man zeggen dat het een zoeker was. Een zoeker. Zoals je er vandaag de dag ook zoveel hebt. Zoekers. Die op zoek zijn naar meer. Die niet meer tevreden zijn met het leven wat ze tot nu toe geleefd hebben. Die niet meer tevreden zijn met de antwoorden die ze op de zin van het leven tot nu toe gegeven hebben. En die op zoek zijn gegaan omdat ze het idee hebben dat er toch iets meer moet zijn. Een zoeker. Zoiets. Het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar het lijkt er wel wat op. En alle antwoorden die deze man tot nu toe gekregen had, ja, die hadden hem toch niet tevreden gesteld. Misschien wel antwoorden van zijn ouders thuis, vader en moeder. De antwoorden natuurlijk van die andere rabbijnen, die andere rabbies. En ja, wie weet wie die allemaal nog meer naar hun mening had gevraagd. De antwoorden hadden hem niet tevreden gesteld. En nu komt er die nieuwe rabbi in de buurt, waar al heel veel verhalen over verteld zijn en waar al heel veel verhalen de ronde over deden. Opzienbarende dingen had hij gedaan. Interessante gedachten had die nieuwe rabbi. Ja, nou, wat zal hij ervan verwacht hebben als zoeker? Ja, misschien had hij wel verwacht dat hij nu eens tot een interessante gedachtenwisseling zou kunnen komen met deze Jezus van Nazareth. Tot een boeiend gesprek. Zoiets. Kijk, hij had natuurlijk ondertussen ook wel zijn mening gevormd. Hij had er ook wel over nagedacht. En dan zou de Heer Jezus misschien wel vragen, nou, wat denk je er zelf van? En dan had hij dat kunnen vertellen, wat hij allemaal al gevonden had. En had de Heer Jezus misschien wel gezegd van, nou, je hebt er al goed over nagedacht. En dan had hij zelf zijn mening gegeven, de Heer Jezus. Dan had hij misschien wel gezegd van, nou, ik ben het toch niet helemaal met je eens. Misschien moet je eens deze richting op denken. Zoiets. En dan had de Heer Jezus zijn mening gegeven. En het einde van het verhaal had dan ongeveer kunnen zijn dat de jongen hem hartelijk had bedankt voor de boeiende en interessante gedachten. Voor het fijne gesprek. En dan was hij weer gegaan. Ja, hadden wij ook een goed gevoel gehad, toch? Natuurlijk, zulke zoekers die moet je met een open houding tegemoet treden. Hopen dat er iets blijft haken. En dat ze erop terugkomen. Dat ze bijvoorbeeld in de kerkdienst terugkomen. Of nog eens op een avond die georganiseerd wordt in de gemeente. Tuurlijk. Zo zouden wij dat doen. En terecht, denk ik. Maar ja. Wij zijn dan ook de Heer Jezus niet. Want de Heer Jezus doet het totaal anders. Ik denk dat u dat wel is opgevallen. Hij doet het totaal anders. En hij gaat niet zo vrijblijvend het gesprek aan, doet hij ook vandaag niet, met ons. Hij gaat niet vrijblijvend het gesprek aan van, zeg eens wat je ervan vindt, zeg eens wat u ervan vindt. Boeiend, interessant. Nee, we zouden vandaag zeggen misschien dat hij zich heel autoritair opstelt. Nou, dat mag ook wel. Hij stelt zich op met de autoriteit die hij van zijn vader gekregen heeft. Hij stelt zich op met de autoriteit die hoort bij de Zoon van God. En hij legt direct een claim op het leven van deze jonge man. Niet wat vind jij ervan? Vertel eens. Misschien kan ik je een bepaalde richting insturen. Nee, de Heer Jezus noemt gelijk het prijskaartje. En stel de jongen als het ware een beetje voor het blok. Heb je er alles voor over? Ga naar huis. Verkoop alles wat je hebt. Ga met de opbrengst naar de armen toe, geef het weg. Kom terug, neem je kruis op. Volg mij. Zo. Dat is niet misselijk. Zouden we zeggen. Dat is niet misselijk. Verkoop alles wat je hebt en geef alles weg. Hoeveel zou die man gehad hebben? Wat denken jullie? Hoeveel zou die gehad hebben? 100.000 euro? Een miljoen? Dat is absurd. Dat is ongehoord. Dat is te veel van het goede. Dat kun je toch niet vragen? Ja, het is inderdaad te veel van het goede, want het gezicht betrekt van deze jonge man en hij keert de Heer Jezus teleurgesteld terug toe. Want, de verklaring, hij had veel goederen, hij was rijk. De discipelen kijken ook sip. Ja, kun je je voorstellen. En wat doet de Heer Jezus dan? Die zegt niet van, nou ja, dan niet. Nee. Hij blijft even stilstaan bij de ernst van het moment. En hij wuift het niet zo weg van, nou ja, dan niet. Voor u 10 anderen. Nee, absoluut niet. Want hij benadrukt als het ware nog eens 2 keer, eigenlijk 3 keer. Hoe begrijpelijk het is dat deze jonge man zegt, ja, dat is te veel. Dat kan ik er niet, dat heb ik er niet voor over. Want hij zegt 2 keer tot 2 keer toe, hoe moeilijk is het voor een rijke om in te gaan in het koninkrijk van God. En nog een keer zegt hij het. Hoe moeilijk is het om in te gaan in het koninkrijk van God? En dan komt hij met dat mooie spreekwoord. Het is nog makkelijker om een kameel door het oog van de naald te peuteren dan voor een rijke om in te gaan in het koninkrijk van God. Nou, dat is even heel in het kort de geschiedenis. Ik denk dat we vanmorgen dit gedeelte tekort doen als ik u nu eens heel fijntjes ging vertellen hoe dat nou precies moet en hoe dat nou precies zit met uw en jou en mijn goederen en ons bezit. Kijk, natuurlijk, dat kan een zwakke plek van ons zijn. Dat is waar. Bij deze jonge man was het zijn zwakke plek. Maar ik denk dat het heel goed is om ook te zien wat de Heer Jezus hier doet. Hij veroordeelt op zich niet het bezit of de goederen, maar hij wijst deze jonge man in een één-op-één gesprek, wijst hij deze jonge man op zijn zwakke plek. Dat doet hij. En hij zegt als het ware tegen deze jonge man, weet je wat jij nou moet leren? Jij moet leren om je hand op te houden. Je moet leren om helemaal afhankelijk te worden van de gaven van God. En hij wijst deze jonge man erop wat er tussen hem en tussen de Heere God in staat. Of wat hem belemmert in zijn leven om de Heere God daadwerkelijk helemaal op de eerste plaats te zetten. Het is heel goed in dit gedeelte om de verbinding te zien tussen de jonge man die wegloopt nadat de Heer Jezus hem op zijn zwakke plek heeft gewezen en dus die verklaring, want hij was zeer rijk, hij had veel goederen. En ik denk ook dat als we dit gedeelte proberen toe te passen op ons eigen leven, dat we ook het totaalplaatje van wat de Heer Jezus hier van deze jonge man vraagt, goed in het oog moeten hebben. Het totaalplaatje, het prijskaartje, wat de Heer Jezus hier als het ware hangt aan het eeuwige leven. Het totaalplaatje, zodat we gaan zien en ook als het ware begrijpen waarom die jonge man nu zegt van ja, als het zo moet, hoeft het van mij niet. Dat is te veel. Waarom we, misschien was dat uw reactie wel toen u dit las. waarom we eigenlijk deze jongen zo goed begrijpen. En waarom we als de Heere God ons er niet voor behoedt, eigenlijk zo met deze jonge man mee zouden lopen. De vraag is dus, welke prijs hangt er aan het eeuwige leven? Ik heb het prijskaartje meegenomen vanmorgen. Kijk, dit is het prijskaartje. Er staat eeuwig leven op. Misschien, ik hoop dat u het kunt zien. Voor sommige mensen is het wat ver weg. Eeuwig leven. En dit is de prijs. Dit is de prijs. Misschien kunt u het lezen. Kun jij het zien? Ja. Dit is de prijs. Voor degene die het niet kan lezen, er staat love op. Love. Dat is de prijs die je moet betalen voor het eeuwige leven. Nou, nu, voordat nou mensen beginnen te mopperen van, moet dat nou Engelse woorden in de kerkdienst? Nou, love, dat is een ezelsbruggetje om alle aspecten te benoemen die de Heer Jezus hier als het ware van ons vraagt. En elke letter van dat woordje love staat voor een Nederlands woord. Dat is een ezelsbruggetje, zodat u zo meteen bij de koffie nog precies weet waar er over gepreekt is. Love, liefde, love. De L staat voor luisteren, de O staat voor opgeven, de V staat voor volgen en de E staat voor erkennen. Dat is het prijskaartje. Luisteren, opgeven, volgen, erkennen. Ik zou zeggen, vraag op dit moment de Heilige Geest erom om ons eerlijk te maken. Zodat we, wanneer we deze dingen wat dichter naar ons toe halen, tussen ons en de Heer Jezus, tussen ons en de Heere God, duidelijk wordt waar nou de pijn ligt in ons leven. Wat het nou voor ons heel persoonlijk zo moeilijk maakt om de Heer Jezus na te volgen en om Hem te dienen. Voor sommige mensen is dat één punt, hè, voor die jonge man. Opgeven, kon hij niet. Voor anderen zal het misschien de combinatie zijn. Nou, die eerste, luisteren. We hebben het eigenlijk al een beetje gezien. Luisteren. Kijk, de Heer Jezus gaat niet zomaar het gesprek aan, hebben we al gezien. Maar Hij vertelt hoe het zit. Hij gaat als het ware boven ons staan. En Hij vertelt ons niet wat Hij van waarheid vindt of zo. Maar Hij vertelt wat waarheid is voor ons leven, allemaal. Dit is de waarheid. Voor u en voor jou. Hij vertelt zelfs dat Hij de waarheid in pacht heeft en dat Hij de waarheid is. Nou, dat is vandaag de dag in onze samenleving best wel een pijnpunt. Het is ook iets waarop veel zoekers afhaken. Heel geïnteresseerd, maar op het moment dat iemand zegt, dit is de waarheid, ja, dat is te ver. Ja, dat zal wel. Nee, natuurlijk niet. In onze samenleving is het zo van, jij vertelt wat je vindt, u vertelt wat u vindt. En ieder het zijne, hè? Ieder zijn eigen waarheid. Nee, de Heer Jezus die komt met de autoriteit van het woord van God. Hij komt met zijn autoriteit als de Zoon van God en vertelt, dit is voor jou, voor u, voor ons vandaag in 2006, de waarheid over u en over jouw leven. Dat betekent heel concreet, om het nogal dichterbij te halen, dat betekent dat wij onze mond moeten houden in de eerste plaats. Dat we goed moeten luisteren. En dat het gebed in ons leven een hele centrale plaats in moet nemen. Heere God, wat wilt u dat ik doen zal? Op alle gebieden, op alle terreinen van ons leven. Luisteren in de eerste plaats. Het tweede is opgeven. Deze jongeman moet zijn bezit opgeven. Maar wat zegt de Heer Jezus eigenlijk? Als je nou daadwerkelijk bij mij wilt horen, als je daadwerkelijk ook eeuwig leven wilt hebben, dan moet u en jij, en ook ik, alle dingen opgeven die ons ervan weerhouden om de Heere God daadwerkelijk op de eerste plek te zetten in ons leven. Wat betekent dat? Nou, dat betekent daadwerkelijk dat je en u leeft met de instelling alsof alles wat u in uw leven heeft, kinderen, relaties, man, vrouw, uw carrière, uw bezit. dat u met zo'n instelling in het leven staat dat dit alles toebehoort aan de Heere God. Allemaal. Dat Hij er zeggenschap over heeft. De Heer Jezus zegt het in Lucas zelfs zo scherp. Indien iemand tot mij komt en zijn broer, zussen, vader, moeder, vrouw en kinderen niet haat. Ja, zelfs zijn eigen leven. En haten betekent hier op de tweede plek zetten. Die kan mijn discipel niet zijn. Voelt het moeilijk? Voelt u waar het pijnpunt zit? Dat is moeilijk. Alles opgeven. Daadwerkelijk alles op de tweede plek zetten. En de Heere God op de eerste plek. De derde is volgen. En de Heer Jezus noemt dit volgen in combinatie met kruisdragen. Kruisdragen. Dat betekent heel concreet dat als we in ons leven de Heer Jezus na willen volgen en zijn wil willen doen, achter hem aangaan, dat betekent dat je niet meer zomaar met alle winden meewaait, zodat iedereen je wel een aardig iemand vindt en niemand last van je heeft. Maar dat betekent ook dat we dan niet altijd de makkelijkste weg zullen gaan. De Heer Jezus volgen is kruisdragen. Betekent ook veel tegenspoed, tegenstand. Dat betekent heel concreet in je leven dat je dan gevraagd wordt soms om daadwerkelijk kleur te bekennen. Kleur te bekennen als een volgeling van de Heer Jezus. Moeilijk. Als je daadwerkelijk dat tot je door laat dringen, dat is bijna onmogelijk. Wie kan dat? En dan de laatste, de vierde, erkennen. Wanneer we de Heer Jezus gaan volgen, betekent dat uiteindelijk daadwerkelijk ook dat we erkennen, dat we accepteren dat de Heer Jezus gelijk heeft. Betekent het ook dat we erkennen en accepteren dat er in ons leven iets heel fundamenteel goed mis zit. Dat we erkennen dat we wanneer we zelf maar onze gang gaan in ons leven, dat het dan verkeerd met ons afloopt. En dat we hulp van buitenaf nodig hebben. Hulp van de Heere God, de Heere Jezus. Om daadwerkelijk eeuwig te leven. Erkennen dat wij wat in ons leven miszit niet zo 1, 2, 3 weer kunnen herstellen. Maar dat we alle touwtjes in ons leven uit handen moeten geven. En over moeten geven aan de Heere God, aan de Heere Jezus, om het weer in orde te maken. Nou, dat zijn zo die vier aspecten. Luisteren, opgeven, volgen en erkennen. Als je het goed tot je door laat dringen, dan denk ik dat we, als we eerlijk gemaakt zijn door de Heilige Geest, dan denk ik dat we nu de reactie van die discipelen zo goed begrijpen. Dat die wat sip gaan kijken. En aan de Heer Jezus de vraag stellen, ja, als het zo ligt, als dit het prijskaartje is, wie kan dan nog zalig worden? Wie krijgt dat voor elkaar in zijn eigen leven? Wie kan deze prijs betalen? Nou, ik begon de preek met het voorbeeld van mijn zusje. He, met die boodschappenkaart, kon ze niet betalen. Dat meisje aan de kassa, dat kon niet tegen mijn zusje zeggen van, nou, wat nou bij mijn baas onmogelijk is, dat is mogelijk bij mij, neemt u de boodschappen maar mee. Nee, tuurlijk niet. Maar zo'n oplossing, zo'n opluchtend woord als het ware, spreekt de Heer Jezus hier wel. Hij zegt, inderdaad. Wat een prijskaartje, het is ongelooflijk. Tot 3 keer toe zegt hij dat ook met dat spreekwoord. En 2 keer, het is moeilijk om in het koninkrijk van God binnen te gaan. Dat kun je uit jezelf nooit opbrengen inderdaad, nee. Maar dan dat evangelie in dit gedeelte. Hij zegt als het ware, maar houd de moed erin. En blijf nou niet te veel op jezelf staren en op jezelf kijken. Maar wat bij jullie nou onmogelijk is, wat jullie nooit voor elkaar kunnen krijgen, dat is mogelijk bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. Gemeente, laat het tot u doordringen. Alle dingen zijn mogelijk bij God. En dat zegt niet zomaar iemand, maar dat zegt de Zoon van God zelf, vanmorgen. Wanneer u zich afvraagt, hoe krijg je dat nou ooit voor elkaar? Er is één uitweg. En dat is, hoor het woord van de Heer Jezus zelf. Alle dingen zijn mogelijk bij God. Daarom is het ook zo ongelooflijk triest dat deze jonge man niet doet wat de Heer Jezus zegt. Dat hij hem niet volgt. Want dan had hij daadwerkelijk met zijn eigen ogen kunnen zien wat de Heer Jezus daarmee bedoelde. Met alles is mogelijk bij God. En wanneer de Heer Jezus zegt in dit gedeelte, volg mij. Wanneer hij dat vanmorgen tegen ons zegt, dan hoeven we helemaal niet zo ver hoor. En dan is dat niet iets vaags. Maar dan moeten we mee naar Jeruzalem. Want in Marcus en in alle evangeliën is de Heer Jezus op weg naar Jeruzalem. En wat gaat de Heer Jezus in Jeruzalem doen? U weet het antwoord toch? Wat gaat hij doen? Nou gaat hij het ons voordoen. Hij gaat het ons voordoen hoe je nou dat prijskaartje betaalt. Nou, en nou kom ik even terug op reformatie, hervormingsdag. Als de reformatie er niet was geweest, had ik alleen dit gezegd. Hij gaat het ons voordoen, zodat we gaan kunnen proberen om het na te doen. Maar het gaat dieper. Hij gaat het voor ons doen. En ik hoop dat u het verschil voelt. Hij gaat het voor ons doen. Wat gaat hij doen? Hij gaat de prijs betalen die er hangt aan het eeuwige leven. Hij zegt, volg mij. Maar dat volgen betekent wel dat op het beslissende moment, wanneer de toren van God over Golgotha heen gaat, over de Heer Jezus heen komt, dat betekent dat we op dat beslissende moment, op het moment dat het betaald wordt, dat we toe mogen kijken. En alles wat de Heer Jezus dan van ons vraagt, is, en geloof je nu ook, dat ik voor u en ik voor jou het prijskaartje heb betaald. Dan heb je eeuwig leven. Dat is het eerste en belangrijkste. Dan heb je eeuwig leven. Als je gelooft dat de Heer Jezus daar de prijs heeft betaald. En hij vertelt ons dan nog wat. We zien de Heer Jezus als het ware hangen aan het kruis. En vanuit dit gedeelte en vanuit dat prijskaartje wat we net gezien hebben, komt als het ware het woord van God tot ons. Omdat u en omdat jij het zo moeilijk vindt om daadwerkelijk te luisteren naar de wil van God, doe ik dat voor u en voor jou. Doe ik de wil van mijn Vader volkomen. Uit liefde voor u en voor jou betaal ik, luister ik naar de Vader. En dan moeten we opletten. En denkt u nu echt, als dat mogelijk is bij God, dat de Heer Jezus voor ons luistert, als dat mogelijk is bij God, denkt u nu echt dat het dan onmogelijk voor God is om ons en u en jou de Heilige Geest te zenden? En het u ook te leren, om te luisteren. De O, opgeven. Omdat u en jij het zo moeilijk vindt om alles op te geven voor het koninkrijk. Geef ik alles op, zegt de Heer Jezus, kom ik naar de aarde. Geef ik het feest op van de hemel, kom ik naar de aarde in de ellende. Geef ik mijn leven op, sterf ik. En denkt u nu echt, gemeente, dat als dat mogelijk is bij God, dat het dan onmogelijk is bij God om u de Heilige Geest te zenden en het ook u te leren om op te geven? Heer Jezus zegt, omdat u het zo moeilijk vindt om mij te volgen, volg ik u, kom ik u achterna op uw weg naar de dood. Ik haal u in en ik ga voor u de dood in. En denkt u nu echt, gemeente, dat het dan, als dit mogelijk is bij de Heere God, Dat het onmogelijk is voor hem om de Heilige Geest te zenden, daadwerkelijk in uw leven. En om het ook u te leren, om de Heer Jezus te gaan volgen. En dan het laatste, de E. Door te betalen, erkent de Heer Jezus dat het onmogelijk is voor mensen om dit prijskaartje uit zichzelf te betalen. En tegelijkertijd bewijst hij als het ware zijn stelling daarmee, die met zoveel kracht mag klinken. Dat alles mogelijk is bij God. En nou hoop ik, gemeente, dat we door de genade van de Heilige Geest, dat we nu net zo gaan reageren als Petrus. Ik heb expres dat stuk helemaal laten lezen. Petrus was net zo verslagen als al die andere discipelen, natuurlijk. En die dacht, ja, wie kan dan nog zalig worden? De Heer Jezus heeft het woord gesproken, alles is mogelijk bij God. En het lijkt wel alsof Petrus zich opeens realiseert, maar hé, verhip. Het is mij wel gelukt. Het is mij wel gelukt. Ik heb alles opgegeven voor het koninkrijk en ben Jezus, de Heer Jezus, gevolgd. En daarom stelt hij die vraag, denk ik, uit verwondering. Maar Heer Jezus, wij hebben wel alles opgegeven. En wij? Nou, als ik dat nog helemaal uitgewerkt heb, dan wordt het een hele lange preek. Dus daar stop ik even. Maar ik denk en ik hoop dat er vanmorgen ook zoveel mensen zijn die, als het ware, ja, dit met Petrus meemaken. En denken van, ja, hé, inderdaad. Het is onmogelijk voor mensen. En tegelijkertijd, door de kracht van de Heilige Geest, heb ik dat in mijn leven toch in praktijk mogen brengen. In beginsel. En is het me daadwerkelijk door de kracht van de Geest gelukt om de Heer Jezus te gaan volgen. Alles aan hem over te geven. Alles aan hem over te leveren. Inderdaad, alle dingen zijn mogelijk bij God. De Heer Jezus heeft gelijk. En ik zou u willen vragen om, als u die ervaring in uw leven opgedaan hebt, om dat met iedereen te delen, juist ook te delen met die zoekers. Ga maar naast ze staan. En zeg het maar, nou, de Heer Jezus die weet hoe moeilijk het is om je daadwerkelijk helemaal op hem toe te vertrouwen, aan hem toe te vertrouwen. Maar tegelijkertijd, alles is mogelijk bij God. En hier staat het levende bewijs voor je. Want ik had nooit gedacht dat ik, nou, dan kunt u misschien heel persoonlijk uit uw leven wel een voorbeeld noemen. En dan kunt u misschien dat hele rijtje wel weer afgaan. En dan weet ik zeker dat we ook vandaag tot de ontdekking, tot de conclusie mogen komen dat inderdaad alles mogelijk is bij God. Ook vandaag. En dat hij ook vandaag de dag doorgaat met zijn werk. Net hiervoor heeft de Heer Jezus ons geleerd, als je niet wordt als een kind, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Een tijdje geleden heb ik aan mijn kleine broertje, ik heb nog een heel klein broertje, heb ik een crossmotor gegeven. Een speelgoed crossmotor. Hij is helemaal mal van rallyauto's en crossmotors. Dus ik heb hem een crossmotor gegeven. Vond hij prachtig natuurlijk. Ging hij lekker mee spelen. Op een gegeven moment belde hij me op en zei hij, ja, mijn crossmotor is kapot die je hebt gegeven. En ik dacht, ja, moet ik zeker een nieuwe kopen? Dus ik zeg tegen hem, ja, wat moeten we nu doen? Moet ik dan maar een nieuwe voor je kopen? En wat zei hij toen? Wat alle kinderen van zijn leeftijd zeggen. Wow, papa maakt hem wel. Papa maakt hem wel. Gemeente, laten wij met behulp van de Heilige Geest worden als kinderen. En uitstralen naar iedereen in de gemeente, buiten de gemeente om ons heen. Dat wij een Vader in de hemel hebben, die daadwerkelijk alles kan. Leeft u daaruit? Leeft u daarvan? Dan zal dat te merken zijn, zal dat te zien zijn in uw leven. Want dan staat u ook biddend om al die mensen heen die het zo moeilijk vinden om zich over te geven aan de Heer Jezus. Maar dan vertrouwt u ook voor uw eigen leven, omdat het zo moeilijk is om daadwerkelijk je helemaal over te geven aan God. Vertrouw je ook voor je eigen leven, op het gebed. Want alles is mogelijk bij God. We hebben een Vader in de hemel, die alles kan. Kleine kinderen, die leren dat op een gegeven moment in hun leven wel een beetje af. En die komen er wel achter dat het niet altijd opgaat dat papa alles kan. Maar kinderen van God, die leren dat in hun leven als het ware weer bij. Komen er steeds meer en steeds dieper achter dat zij een Vader in de hemel hebben die daadwerkelijk alles, alles kan. Gemeente, laten we vertrouwend op de kracht van de Heilige Geest, die de Geest van Christus is, niet gaan zitten kniezen. Reken met uw eigen onmogelijkheid, reken met uw eigen zwakte. Maar ga uit van de kracht en de onbeperkte mogelijkheden van de Heer God. Volg Jezus tot in het eeuwige leven. Amen.